Jest szósta. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Do embarga na produkty rolne z Rosji i Białorusi wzywa Komisję Europejską Sejm. O zadbanie o bezpieczeństwo żywnościowe w Europie zaapelował do liderów Europejskiej Partii Ludowej szef polskiego rządu. Jedność sojuszu staje się jeszcze silniejsza, tak minister spraw zagranicznych skomentował wstąpienie Szwecji do NATO. Do embarga na produkty rolne z Rosji i Białorusi wzywa Komisja Europejską Sejm. W Izbie odbyło się drugie czytanie projektu uchwały w tej sprawie. Polska musi przekonywać wspólnotę europejską do przeciwstawiania się reżimom i być solidarna z Ukrainą, ale nie kosztem rolników, mówiła Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej. Uchwała wychodzi naprzeciw polskim i europejskim rolnikom. Wzywa Unię Europejską, aby powróciła do zasad, jakie obowiązywały w wymianie handlowej z Ukrainą i innymi państwami trzecimi przed wybuchem wojny. O zadbanie o bezpieczeństwo żywnościowe w Europie zaapelował do liderów Europejskiej Partii Ludowej szef polskiego rządu. W swoim wystąpieniu na kongresie partii w Bukareszcie Donald Tusk podkreślił, że producenci żywności i rolnicy oczekują zrozumienia dla swoich postulatów. Europejczycy będą zjednoczeni, kiedy wyraźnie zobaczą, że Unia to naprawdę wspólna Europa i bezpieczny dom. To jest także sygnał, na który niecierpliwie czekają nasi rolnicy i producenci żywności. Chcą Europy, która ich ochroni i zrozumie ich obawy. Z takimi liderami poradzimy sobie z tym wyzwaniem. Europejska Partia Ludowa to największy obóz polityczny Parlamentu Europejskiego. Operacja policji była przeprowadzona w sposób merytoryczny i rzeczowy, a funkcjonariusze dbali o bezpieczeństwo protestujących. Tak minister spraw wewnętrznych i administracji ocenił działania policji podczas protestu rolników w Warszawie. Marcin Kierwiński mówił także, że policjanci są niesprawiedliwie atakowani przez polityków opozycji. Policja, tak jak powiedziałem, jest atakowana przez tych, którzy jeszcze kilka miesięcy temu wznosili hasła murem za polskim mundurem. Na tym kończą politycy PiS-u, którzy dziś występują przeciwko polskim funkcjonariuszom, którzy bronili także ich bezpieczeństwa. Klub parlamentarny PiS chce odwołania ministra spraw wewnętrznych i wnosi do Sejmu wniosek o wotum nieufności, mówi szef klubu Mariusz Błaszczak. Zastosowano metodę na ruską budkę, no i w związku z tym przedstawiono rolników jako chuliganów. To jest metoda stara, przed 2015 rokiem też stosowana. Podczas manifestacji rolników w Warszawie doszło do starć z policją. Rannych zostało 14 funkcjonariuszy. Zatrzymano 55 osób. Pierwsze czytanie projektu zmian w kodeksie karnym odbyło się w Sejmie. Do prac w Komisji Nadzwyczajnej skierowano projekt nowelizacji przepisów zmieniających definicję gwałtu. Projekt uzasadniała posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. To zmiana definicji zgwałcenia. To projekt, który czyni zgwałcenie zbrodnią. Wszelkiego rodzaju rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji ofiar przestępstw seksualnych zasługują na uwzględnienie. Mówił w imieniu Prawa i Sprawiedliwości Marcin Warchoł. Przypomniał też, że rząd Zjednoczonej Prawicy podwyższył między innymi kary za zgwałcenie, którego skutkiem jest śmierć ofiary. O konieczności zmian przekonywała też Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej. Dodawała, że zmiany powinny inicjować debatę o bezpieczeństwie. Potrzebujemy kampanii społecznej, edukacyjnej w tym obszarze. Potrzebujemy szkoleń dla policji, dla sędziów. Zbudowania dostępnego, bezpiecznego systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych. W projekcie zaproponowano też podniesienie dolnego wymiaru kary za zgwałcenie do lat 3. Obecnie za ten czyn grozi kara od 2 do 12 lat więzienia. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Jedność sojuszu staje się jeszcze silniejsza. Tak minister spraw zagranicznych skomentował wstąpienie Szwecji do NATO. Wczoraj formalnie stała się ona 32. krajem członkowskim Paktu Północnoatlantyckiego. W nagraniu opublikowanym na portalu X Radosław Sikorski podkreślił, że jest to istotne wzmocnienie obrony Europy. Z przyjemnością witamy Szwecję jako nowego członka NATO. Nasza jedność w obronie wolności i bezpieczeństwa regionu staje się jeszcze silniejsza dzięki dołączeniu naszego partnera do sojuszu. Jako koalicja 15 października będziemy murem stać za Unią Europejską, Sojuszem Północnoatlantyckim i Trójkątem Weimarskim. Szwecja i Finlandia podjęły decyzję o wstąpieniu do NATO po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Wyłudzenie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 8 milionów złotych i pranie pieniędzy zarzuciła prokuratura byłemu prezesowi NCB i Air Investment Fund Krzysztofowi B. Potwierdził to na konferencji prasowej minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek. Jego zdaniem zarzuty świadczą o tym, że służby zaczęły działać i reagują na zgłaszanie o łamaniu prawa. Z doniesień również prasowych wiemy, do jakich patologii dochodziło, jeżeli chodzi o dysponowanie środkami w NCBiR, że Wszystkie nieprawidłowości, które nowe kierownictwo NCBiR-u wykryje, będą natychmiast skierowane do prokuratury po to, żeby osoby za to odpowiedzialne poniosły konsekwencje. NCBR Investment Fund to fundusz specjalizujący się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa. Jego roczny budżet wynosi 100 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Choć poranek zapowiada się mgliście, niebo nad Polską będzie dziś słoneczne i pogodne. Na termometrach zobaczymy od 5 stopni Celsjusza w północnej i wschodniej Polsce do 8 stopni na zachodzie. Poranna mgła może ograniczać widzialność do 400 metrów. Wiatr na ogół słaby, to będzie bardzo ładny dzień. Jest piątek, 8 dzień marca. Słońce wstanie 6 minut po 6, zajdzie o 17.27. To 68 dzień roku, a tym samym Międzynarodowy Dzień Kobiet. Zaczynamy porę na Trójkę. Olga Szućko, Aleksandra Dobieszewska, Bartosz Bielecki, Martyna Matwiejuk. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rośnie we mnie dzika chęć, rośnie dzień po dniu. Czasem ostro nosi mnie zły duch. Przegiąłbym na maksa coś, skopał komuś zad i ze smyczy spuścił złość jak psa. Wylewa się do kamery potok pustych słów. Ja sztachetę wziąłbym w dłoń i w łeb. Czy to ja? A czy ktoś inny? Czy to ja? Czy mych myśli zbieg? Gdy grzeszyłem, to on chciał o moje wszedł. To ja, czy to totalny śmieć, a w głowie mieszkamy jak nielegalna rzecz. Człowiek szpetnie popsuł świat, skrądlił boski plan. W górę się po trupach wziął i spadł. Oberka według mnie, co widać, jest za późno już. Trzeba gniwy w dyby brać pod klucz. Czy to ja, a czy ktoś inny? Czy to ja, czy mych myśli zbieg? Gdy grzeszyłem, to on chciał o moje wszedł. 10 minut po godzinie 6. Jak się Państwu spało tej nocy? W piątki mam wrażenie wstaje się nie najgorzej. Wizja weekendu z pewnością pomaga. O to, co wpływa na jakość naszego snu, pytamy w dzisiejszym programie. Jak wynika z raportu firmy Online Bedrooms, najlepszym europejskim miastem do spania jest Berlin. Na którym miejscu znalazła się Warszawa, to okaże się już za chwilę. Szacuje się, że w Europie, w Unii Europejskiej około 100 milionów mieszkańców żyje, mieszka na takich terenach, gdzie hałas drogowy przekracza te 55 decybeli w ciągu dnia. Dziś Międzynarodowy Dzień Kobiet, obchodzimy go 8 marca po raz 115. Z tej okazji zapytaliśmy przechodniów o to, czy używają feminatywów. W niektórych pracach, w niektórych jakby stanowiskach się nie odmienia tych właśnie odmianek. To jest moim zdaniem takie trochę niedowartościowanie kobiety. Nie bardzo mogę się przyzwyczaić do tego słowa ministra, ale jeśli są takie trendy, to proszę bardzo, jeśli odpowiada to kobietom, nic nie mam przeciwko temu. Dziwne to jest dla mnie. O żeńskich formach nazw, zawodów i tytułów będziemy rozmawiać tego poranka po godzinie 7. W programie także o milenialsach jako być może najbogatszym pokoleniu w historii. Wczoraj mówiliśmy o sposobach na oszczędzanie, bo na razie nie jest łatwo. Da się przeżyć, ale szczerze mówiąc z mojej pensji to ja sobie mieszkanie kupię za jakieś 20-30 lat. W Polsce było tak, że od 30 lat my startujemy praktycznie od zera po transformacji ustrojowej. I rzeczywiście to pierwsze pokolenie już się dorobiło, więc faktycznie milenialsi będą tym pierwszym pokoleniem, które będzie miało szansę coś więcej odziedziczyć. Szczegóły poznamy przed 8. To jest Pora na Trójkę, a przed nami Jack Johnson i Upside Down. What's impossible, they forgot. This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. I can't do everything, well I can try. And as I roll along I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance song. This world keeps spinning and there's no time to waste. Will it all keep spinning around and round and upside down? Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Please don't go away. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz, teraz, teraz! Był rok 95, kiedy zespół ONA wydał ten utwór jako drugi singiel zapowiadający album Modliszka. 18,5 minuty po godzinie 6, a przed nami Moby i włoska producentka oraz DJ-ka Anfisa Letiego w utworze You and Me. You and me. Yes, all I want. You and me. Yes, all I want. I will. Czas na temat spania, który zapowiadaliśmy. Które miasto europejskie najskuteczniej koi do snu? Berlin. Tak przynajmniej wynika z rankingu European Sleep Index, przygotowanego przez serwis Online Bedrooms. Warszawa w tym zestawieniu znalazła się na 5. miejscu. Co o tym zadecydowało, ustalał Kuba Witkowski. Berlin. Miasto, w którym życie nocne kwitnie. Trudno więc uwierzyć, że ten sam głośny i roztańczony Berlin to też miasto, w którym dobrze się śpi. Ale to, co w rankingu European Sleep Index wzięto pod uwagę, to między innymi hałas. Otworzyłem sobie taką mapkę hałasu na stronie Europejskiej Agencji Środowiska. Opowiada Mikołaj Jarosz, szef Stowarzyszenia Komfort Ciszy. Może ten Berlin jest bardziej żółty, czyli trochę cichszy, a Warszawa troszeczkę bardziej czerwona. Stąd zapewne piąta lokata Warszawy. Przed naszą stolicą znalazły się jeszcze Praga, Londyn i Budapeszt. Tak czy siak, problem hałasu dotyka wszystkich europejskich stolic. Szacuje się, że w Europie, w Unii Europejskiej około 100 milionów mieszkańców żyje, mieszka na takich terenach, gdzie hałas drogowy przekracza te 55 decybeli w ciągu dnia. To jest uważane za taką granicę uciążliwości. Dla porównania, jeśli chodzi o hałas kolejowy, to jest około 19 milionów. Hałas lotniczy to jest około 3,5 miliona, a hałas przemysłowy to jest raptem 0,5 miliona. To, co ranking wziął jeszcze pod uwagę, to światło naturalne i sztuczne, które także mocno przeszkadza w spaniu. Sęk jednak w tym, że ten ranking jest bardzo ogólny. Sen, czy raczej bezsenność, to tak naprawdę bardzo indywidualna sprawa, na którą mogą wpływać rozmaite rzeczy. Czynniki biologiczne, genetyczne, no szukamy tego genu bezsenności cały czas, u zwierząt wydaje się, że go znaleziono. Mówił w Polskim Radiu dr Michał Skalski, psychiatra i ekspert w zakresie leczenia zaburzeń snu z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Natomiast są czynniki potem wyzwalające, najczęściej środowiskowe, światło, hałas, tempo życia, internet i tak dalej. Od urządzenia w pokoju możemy nawet usypiać w kojącym berlinie, ale jeśli w pokoju będzie urządzenie, na przykład telewizor z niebieską diodą, o sen może być dużo trudniej. Mózg sygnalizuje, jest ciemno, że zaczyna się robić śpiący, po czym nagle błysk niebieskiego światła w te oczy. Więc to jest fałszywy sygnał, a jest poranek, czyli w takim razie budź się i wstawaj. Znaczenie ma też pora zasypiania i wiele innych czynników. Co ciekawe, niedawno udowodniono, że nie tylko miejski zgiełk nie sprzyja wypoczynkowi relaksowi, ale i ciasna miejska zabudowa. Bliskość zieleni i przyrody jest korzystna dla wszystkich, wyjaśnia autor badań w tym zakresie, dr Olivier Baumann z Bond University w Australii. Ale oczywiście stopień jej oddziaływania już zależy od osobowości. Niektórzy potrzebują nieco więcej stymulacji, a inni już mniej. Ale bliskość przyrody jest na pewno tym pewnym i stałym czynnikiem, który sprawia, że ludzie czują się lepiej. A wracając do hałasu, nie wiem jak państwo, ale ja nie mógłbym mieszkać w miejscu, gdzie słychać nieustannie przejeżdżające samochody. To ma znaczenie, czy śpimy we względnej ciszy, czy coś tam koło nas cały czas akustycznie się dzieje. Dlatego, że słuch pracuje cały czas i my będziemy znacznie mniej wypoczęci, niż gdybyśmy spali w warunkach ciszy. Stąd sen, choćby w górach, gdzie jest cicho i ciemno, w moim przypadku jest znacznie efektywniejszy. Coś mi się wydaje, że niezależnie od tego, czy będzie to Berlin, Oslo czy Warszawa, czy nawet chatka w górach, najlepiej wyśpimy się we własnym łóżku. Nie wiem jak państwa, ale mnie najskuteczniej budzi czarna kawa, a jak jeszcze można potupać nogą, albo przynajmniej się pobujać i rozciągnąć, to można zaczynać dzień na dobre. A co państwo polecają na dobry sen i równie spokojną pobudkę? 22 i 7 trójek. Spływają też życzenia z okazji Dnia Kobiet. Wszystkie jesteście kochane, jesteście nam potrzebne. Bez was w ogóle nie byłoby żadnego świata. I moje anioły, wszystkie mamy, córki, żony, dziewczyny, jesteście niesamowite i bez tego nie ma całego wszechświata. Także dzisiaj jesteście naszymi kochanymi wszystkie. Trzymajcie się, dziewczyny. Zapraszamy do kontaktu. Za chwilę skrót serwisu i sport w trójce. Next. Zapraszamy do reklamy. Ty, Marian, patrz, jakie wielkie kurczaczki. Barbara, to nie kurczaczki, to przeceny na święta w Media Expert. Takie wielkie? No. Już są przeceny na święta w Media Expert. To Media Expert, taniej masz. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit? Zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarach 6:30 skrót serwisu Trójki. Karolina Kozińska. Marszałek Sejmu przedstawi dziś informację w sprawie dalszego procedowania projektów ustaw dotyczących aborcji. Wczoraj ponownie zapewnił, że jego działania nie mają na celu blokowania żadnych propozycji i zmian w tej sprawie. Chyba nikt w ciągu ostatnich tygodni nie zrobił tyle, żeby doprowadzić do tego, żeby żaden z tych projektów, które zostały wniesione do Sejmu, również te, z którymi głęboko się nie zgadzam, nie zostały wyrzucone do kosza. We wtorek marszałek Hołownia zdecydował, że projekty dotyczące aborcji będą procedowane w Sejmie 11 kwietnia, czyli po pierwszej turze wyborów samorządowych. Audyt w sprawie zdarzenia z policyjnym śmigłowcem Black Hawk jest zakończony, poinformował szef MSWiA i w ciągu kilku dni zostanie upubliczniony. Policyjny śmigłowiec, przypomnijmy, w sierpniu ubiegłego roku na wojskowym pikniku zahaczył o linię energetyczną. Koszty jego naprawy mogą wynieść 2,5 miliona złotych, a wnioski z audytu tej sprawy i dalsze działania mają być połączone z analizą sprawy wybuchu granatnika w gabinecie komendanta głównego policji. Prezydent Czech poinformował, że uzbierano pełną sumę potrzebną na zakup 800 tysięcy pocisków artyleryjskich dla Ukrainy. Petr Pavel poinformował, że amunicja może dotrzeć na Ukrainę w najbliższych tygodniach. Do zainicjowanego przez Czechy projektu przyłączyło się 18 państw. W tym m.in. zapowiedziały to Polska, Niemcy, Francja, Holandia i Litwa. Jak sugerują media, amunicja może pochodzić z Korei Południowej, RPA i Turcji. Miała zostać zniszczona, ale właśnie trafiła do księgarni. Rodzina Gabriela Garcia Marqueza zdecydowała się wydać ostatnią powieść jednego z najwybitniejszych pisarzy na świecie. Od 10 lat była owiana tajemnicą i pozostawała w zbiorach rodziny. En agosto nos vemos, czyli Zobaczymy się w sierpniu, to opowieść o kobiecie w średnim wieku, która udaje się na tropikalną wyspę, by złożyć kwiaty na grobie swojej matki. Kolumbijski autor 100 lat samotności i miłości w czasach zarazy zmarł w 2014 roku, pozostawiając po sobie jedynie rękopis. Pełen serwis o 7. 27 minut dzieli nas od godziny 7. Sponsorem audycji jest Orlen. Czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. To nie był dobry dzień dla naszych tenisistek w Indian Wells. Już w pierwszej rundzie odpadły tego prestiżowego tysięcznika WTA Magdalena Fręch i Magda Linet. Obydwie przegrały z niżej notowanymi rywalkami. Fręch w dwóch setach z Włoszką Bronzetti, Linet w trzech z Amerykanką Townsend. Dziś do gry przystępuje Iga Świątek. W pierwszej rundzie miała wolny los. W drugiej zagra z dobrze znaną kibicą tenisa, inną Amerykanką Danielle Collins. Potrzebowali remisu, zwyciężyli jedną bramką. Szczypiorniści Orlenu Wisły Płock pokonali 29-28 Porto i awansowali do fazy play-off Ligi Mistrzów. To była ostatnia kolejka fazy grupowej. W fazie pucharowej kopią już w piłkarskiej Lidze Europy. Nie doczekaliśmy się niestety debiutu w tych rozgrywkach. W barwach Liverpoolu dwóch naszych młodzian, The Reds, pokonali w Pradze Spartę aż 5-1. Fabian Mrozek i Mateusz Musiałowski nie podnieśli się z ławki rezerwowych. Pod siatką w Tauron Lidze Pań MKS Kalisz dostał lekcję od chemika Police i przegrał 0-3. U panów zwycięstwa faworytów. Domowe Jastrzębskiego Węgla do zera z Bogdanką Luk Lublin i wyjazdowe projektu Warszawa do 1 ze Ślepskiem Suwałki. Emocje były, Suwałki aż takie zimne nie są. Słoneczko świeciło cały czas. Na szczęście dla nas dalej po tym meczu świeci, więc cieszymy się, że zgarnęliśmy 3 punkty. Stwierdził wybrany graczem meczu przyjmujący projektu Artur Szalpuk. Na zakończenie zaglądamy do Incel. Wystartowały tu Mistrzostwa Świata panczenistów i panczenistek. Marek Kania jest 5. po 2 z 4 konkurencji sprinterskiego wieloboju. Był 2. na 500 i 15. na dystansie dwukrotnie dłuższym i tak skomentował swoją aktualną pozycję. Zdecydowanie lepsze niż myślałem, naprawdę. Przed rozpoczęciem zawodów myślałem, że jak mi się uda do najlepszej dziesiątki w tej generalizacji tych zawodów, to naprawdę będę zadowolony, a tutaj jest 5. po pierwszych 2 biegach, 2. na 500 metrów, to jest powyżej moich oczekiwań i jestem z tego bardzo zadowolony. Mówił Marek Kania, najlepsza z naszych panczenistek w tej samej rywalizacji. Karolina Bosiek jest 12. O sporcie serwisowo więcej za 2 godziny. Wcześniej będziemy mówili o tym, że mamy nową, znakomitą skoczkinię wzwyż w reprezentacji Polski. Czy będziemy mieli ją zaraz? Sponsorem audycji był Orlen. W dzień na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze bezchmurnie. Miejscami o tej porze mogą jeszcze snuć się mgły, ale proszę się nie martwić. Czeka nas dziś pogodna aura, choć temperatury zdecydowanie niższe niż na początku tygodnia. Od 3 do 9 kresek powyżej zera najcieplej będzie w zachodnim pasie kraju. Stare polskie przysłowie mówi, że w marcu można spodziewać się wszystkiego, ale dziś pogoda raczej nas nie zaskoczy. Słuchają Państwo Pory na Trójkę, przed nami David Bowie i utwór China Girl, pierwotnie napisany wespół z Iggy Popem. Mouse. She said, shh. 18 minut do godziny 7. Zaglądamy do prasy, a raczej na portale internetowe. Rzeczpospolita pisze o najbardziej luksusowych miastach w Europie. W raporcie platformy do rezerwacji noclegów w Holidu wzięto pod uwagę m.in. liczbę restauracji z przynajmniej jedną gwiazdką Michelin, obecność luksusowych butików, salonów samochodowych oraz gabinetów piękności. Wyniki niektórych mogą zaskoczyć. Według zestawienia najbardziej luksusowym miastem w Polsce jest Łódź, która i tak zajęła dopiero 41. pozycję w rankingu 63 miast branych pod uwagę. Na miejscu pierwszym Paryż, tu akurat zaskoczenia raczej nie ma. O tym pisze Rzeczpospolita. Czy właśnie znaleźliśmy skuteczny sposób na leczenie agresywnego raka trzustki? Ten temat analizuje Polskie Radio 24.pl. Naukowcy z Instytutu Medycznego Howarda Hughesa na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco odkryli cząsteczkę, która modyfikuje mutację pewnego genu powodującą agresywnego raka narządu. Portal przypomina też o profilaktyce. Wykrycie nowotworu na wcześniejszym etapie jego rozwoju zwiększa szanse na skuteczne leczenie. O szczegółach przeczytają Państwo na Polskie Radio 24.pl. To jeszcze coś dla zmotoryzowanych i tych, którzy za kółko dopiero zasiądą. Jak informuje dziennik Gazeta Prawna, osoby, które nie są w stanie pokryć kosztów kursu na prawo jazdy, będą mogły otrzymać wsparcie ze strony państwa. Aby ubiegać się o dofinansowanie, musimy najpierw zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Koszt kursu na prawo jazdy kategorii B oscyluje obecnie między 2,5 a 4 tysiącami złotych. Więcej na stronie dziennika Gazety Prawnej. To był przegląd prasy. Temperatura może dziś nie najwyższa, ale za to bez deszczu. Może to czas na dwa kółka? Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Bierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, padł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Koldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Zup terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy do krutyny. Choćbyśmy już nie czy mnie gorzej. Tak mi było jakby liczę. Przez otwarte wpadła okna. Uśmiechnięci, półobjęci. Próbujemy szukać zgody. Choć różnimy się od siebie. Jakie krople czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy. Dwóch tych samych pocałunków. Dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie. Nic dwa razy ma nam z wierszem Wisławy Szymborskiej. Dziś Międzynarodowy Dzień Kobiet. Posłanka, prezeska czy doktorka? Feminatywy, czyli żeńskie formy nazw zawodów, funkcji wciąż wywołują spore emocje. Pytał o nie przechodniów Bartosz Bielecki. Słowo ministra panią razi? Razi, dlatego że mi się nie podoba. Razi po uszach. To było tak, że zawsze ministrę się mówiło. Moim zdaniem powinno się odmieniać końcówki jak na żeńskie, bo jednak kobiety powinny być doceniane, a że jakby w niektórych pracach, w niektórych jakby stanowiskach się nie odmienia tych właśnie odmianek, to jest moim zdaniem takie trochę niedowartościowanie kobiety, tylko jakby sprowadzenie osoby na taką męską stronę bardziej. Jestem po studiach prawnikiem i jesteśmy przyzwyczajeni do tradycjonalizmu, osoby starsze szczególnie. Raczej żeśmy używali zawsze przez kilkadziesiąt lat pani minister, a osobiście byłam dyrektorem, pani dyrektor mnie nazywano przez wiele lat w Urzędzie Państwowym. I teraz nie bardzo mogę się przyzwyczaić do tego słowa ministra, ale jeśli są takie trendy, to proszę bardzo, jeśli odpowiada to kobietom, nic nie mam przeciwko temu. Dziwne to jest dla mnie, ale czy tak powinno być, no to trzeba zapytać pana Miotka, bo pana Bralczyka, tak? Bo ja nie jestem językoznawcą, ale dziwnie to wygląda. Nie uważam, żeby mnie to gryzło. W sensie w dzisiejszych czasach w sumie jest to fajna taka oznaka równouprawnienia i tego, że wszyscy jesteśmy równi. Czemu nie? Na przykład słowo też psycholożka. To już zależy, bo ogólnie mamy zawód psycholog, po prostu to jest odmiana męska, psycholog. Jakby jak idzie na studia, to jest zawód psycholog. Nie mówi się psycholożka, więc jakby psycholog powinien zostać jako zawód. Psycholożka, no, może być. Nauczycielka jak najbardziej tak. I na tym poprzestańmy. A co państwo uważają o feminatywach? Jak często je państwo stosują? 22 i 7 trójek. Aleksandra Dobieszewska zbiera opinie w tej sprawie. Na ten temat porozmawiamy także po godzinie 7 z Matyldą Kozakiewicz, a już za chwilę najważniejsze informacje z kraju i ze świata.